Panondari ya kenyasa ke diomong pengurang tepung lamung rasa sonoan hela panondari anu gelis ayah senang mengpora tepung lamung rasa sonoan ala orang rerendengan ala kanu gelis panondari padung rap kulemah katuruban tanah baram tujuh lapis mual mulai cumantel kanu gelis panondari urang disenggolkeun cenah ka bapa hajat kali ibun haturan wilujeng tepang bapa hajat kali ibun anu mana kapayunan panondari ti majaleng kayong tepang panondari eta ditilik ditilik pikir langge ditetap diharap siap ditilik dikikir langit ditetap diharap siap kapayunan kapayunan bapa hajat kali ibu na anu mana aduh alah iya bapa hajat kapayunan jajar ibu nang kesenggol cerah-cerah sholali itulah sholali sholali panjang bapak jatuh lembaga mempengurang tepung mempengurang sosonohan hala anu mana pahajat ibu hajat anu mana anu sayang anu sabar ayam pahajat deh mempora tepung lawurang sosonohan ala dilawangi iya encing ma pada dikantun senorang majalengka haturang cenah pahajat mempora tepung lawurang sosonohan senohan senohan deh bae dihususkan ke pahajat kalibunan dai pajang tunang tumah asal lanjung gek duk macat asatik wali mangpang urang tepung lawung mangpang urang amprok jahat hatur nuhun disenggolan ibu hajat anu mana ibu hajat anu mana aduh alah iya ibu hajat kepayunaan punten kasihan jalan ibu hajat asyolali asyolali falali lali ibu hajat anu bagian anu sayang jen haturan wilujeng tepang anu mana dei ibu hajat sono ibu hajat banon dari tim majaleng layong pat tepang sana ibu hajat dei mung sawangi ije ibu hajat disarang sarang awawan jawi ayah awawan haturan wilujeng tepang awawan cici awite anu mana anu canggih anu bager anu sabar awawan disenggol banon dari tim majaleng kayong tepang tepung lawung bengi iya awawan es sayang anu mana diserang-serang ibu hajat anu bager awawan dei awawan dipilih kegigir alangik ditetap diharap siap anu ganteng anu gagah anu mana anu sayang yap kapayun cen awawan sing sayang haturan awawan Hatur nuhun awawan sing sayang. Hatur engkau ka Ibu Hajat. Dihaturkan ka Ibu Hajat anu pageran mana. Mampora tepung lawung deui-deui Ibu Hajat anu manis anu sayang anu sabar esa dunya esa parapat Ibu Hajat anu sabar. Juana tua salah lanjut lepas ngalong kewang gek duka seti kuling Ibu Hajat anu baga eta jung nang tuma asal lanjut eta gek diut ma asati kuling jung nang tu asal lanjut gek diut asati kuling jung nang tu asal sati kuling aduh alah iya kapayunan sakedapan Ibu Hajat jurnal tosa lanjung lempas salong kewang gedenganan jurnal ngalong kewa.